Autopromocja. Grzegorz Piotrowski, znany jako Grzech. Mistrz saksofonu, producent muzyczny, odkrywca talentów. Spiritus Movens, zespołów grających jazz, hip-hop, chill-out i muzykę świata. Tym razem pojawi się w trójce jako lider własnej grupy z repertuarem z płyty One World. Zapraszam na koncert Grzecha Piotrowskiego. Transmisja w niedzielę tuż po 20. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 lutego, jest 23. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej czekają na obiecaną dymisję prezesa Zagórowskiego. Pana prezesa Zagórowskiego bardzo mocno trzymamy za słowo, że to zrobi. Na razie zawiesili strajk. Rolnicy w czwartek znów mają się pojawić w stolicy i protestować aż do skutku. Manifestacja skończy się dopiero wtedy, kiedy zostaną podpisane z nami postulaty. W dzień po ustaleniach w Mińsku na Ukrainie nadal leje się krew, są kolejne ofiary. Związki zawodowe przyjęły porozumienie wynegocjowane z zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej i przerwały trwający od 17 dni strajk. Ale na razie jest on zawieszony, zastrzega lider związkowców Piotr Szereda. Dodaje, że to, czy zostanie zakończony, zależy od prezesa JSW Jarosława Zagórowskiego. To jest warunkowe. Pan prezes Zagórowski warunkował, że podpiszemy porozumienie. To porozumienie zostało podpisane. Pan prezes mówił o kwestii wyjaśnienia 6-dniowego tygodnia pracy. Wyjaśniliśmy to w porozumieniu i zdeklarował się, że jeżeli pracownicy odstąpią z strajku, jak podejdą do pracy w poniedziałek, w związku z tym poda się do dymisji. Więc pana prezesa Zagórowskiego bardzo mocno trzymamy za słowo, że to zrobi. Piotr Szereda mówił o zwycięstwie, jednak dodał, że górników będzie ono sporo kosztowało. Ich wynagrodzenia zostaną obniżone o 15-20%. Podpisane porozumienie ma dać spółce 280-300 milionów złotych oszczędności, a nie ponad 500, jak chciał zarząd. Ale zdaniem pełnomocnika rządu do spraw górnictwa Wojciecha Kowalczyka, te cięcia pozwolą na uzdrowienie sytuacji w spółce i uratowanie miejsc pracy. Jego zdaniem kluczowa jest zgoda na uzależnienie 14 pensji od wyników firmy. Strajk w kopalniach JSW trwał od 28 stycznia. Wydobycie ma ruszyć w poniedziałek. Z gospodarską wizytą na Śląsku był dziś prezydent Bronisław Komorowski. Rozmawiał ze związkowcami. Po tym spotkaniu ocenił, że najważniejsza jest teraz odbudowa dialogu społecznego. Ważne jest to, aby wykorzystać w tej chwili skutecznie gotowość deklarowaną przez związki zawodowe do rozmawiania jako partner, ale o sprawach trudnych, także istotnych z punktu widzenia uzdrawiania sytuacji w konkretnych przedsiębiorstwach. Z samorządowcami prezydent rozmawiał na temat przyszłości Śląska. W marcu premier Ewa Kopacz ma przedstawić rządowy program dodatkowego wsparcia finansowego dla tego regionu. Wrócimy silniejsi, będą nas dziesiątki tysięcy. Tak, kolejny protest producentów żywności w stolicy zapowiada rolniczy OPZZ. Ma dojść do niego w przyszły czwartek przed kancelarią premiera. Tym razem rolnicy zamierzają zostać w Warszawie aż do skutku. Postulatów mają wciąż kilka, domagają się rekompensat za szkody łowieckie, dopłat do produkcji mleka i mięsa oraz dymisji ministra rolnictwa Marka Sawickiego. Protestujący zakończyli dziś część drogowych blokad trwających od 12 dni. Broni jednak nie składają, a jedynie regenerują siły. W Warszawie mają pojawić się zdeterminowani, gotowi na długie negocjacje i legalnie, bo tym razem zawiadomienie o zgromadzeniu będzie wysłane do ratusza odpowiednio wcześnie. Manifestacja skończy się dopiero wtedy, kiedy zostaną podpisane z nami postulaty, zapowiada lider rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski. Na ten sam dzień drugą odsłonę ogólnopolskiej akcji protestacyjnej planuje też Solidarność Rolników Indywidualnych. Zawiadamia jej lider Jerzy Chruścikowski. Dzisiaj nie ma rynku, na którym jest opłacalność. W związku z tym nie może być tak dalej, że my po prostu milczymy i nie będziemy działać. Niewykluczone, że do rolników przyłączą się przedstawiciele innych branż, m.in. górnicy, nauczyciele czy pielęgniarki. Protest mogą poprzeć też największe centrale związkowe. Michał Fedusio, Polskie Radio. Przywódcy krajów G7, czyli 7 najbardziej rozwiniętych państw świata, oświadczyli, że zawarte w tym tygodniu w Mińsku porozumienie w sprawie rozejmu na Ukrainie oferuje pozytywne rozwiązanie kryzysu i zagrozili odpowiednimi krokami przeciwko tym, którzy naruszą jego ustalenia. Prezydent Ukrainy z kolei uprzedził, że jeśli w nocy z soboty na niedzielę nie wejdzie w życie porozumienie o wstrzymaniu ognia w Donbasie, Kijów będzie apelował o zwołanie nadzwyczajnego spotkania Rady Europejskiej. Władze w Kijowie liczą na uzyskanie od Zachodu nowego poziomu wsparcia, co oznacza dostawy broni. Na razie sytuacja na froncie nie zmienia się. Prorosyjscy separatyści ostrzelali z systemów rakietowych Grad prawie 80-tysięczne miasto Artemisk w obwodzie donieckim, trafiając w szkołę i zabijając 7-letniego chłopca. 4 inne osoby zostały ranne. Po południu tymi samymi gradami rebelianci zaatakowali miasteczko Chirnyk, także w obwodzie donieckim. Tam zginęły 3 kobiety. Choć to dopiero luty, to aura już prawie wiosenna. Z prognoz IMGW wynika, że i w sobotę, i w niedzielę będzie słonecznie. W niedzielę najwyższa temperatura od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, nieco chłodniej, do 6 stopni na zachodzie i południu. Choć w dzień słonecznie i ciepło, to w nocy temperatura będzie spadała poniżej zera. Najbliższa noc temperatura minimalna od minus 6 do minus 4 stopni. Nawet w kotlinach górskich mogą być spadki do minus 10. Niedzielę rano podobnie, od minus 8 do minus 4 stopni, a w kotlinach górskich nawet do minus 14. W nocy na zachodzie i południu kraju będą utrzymywały się mgły, które mogą osadzać szać. Synoptyk ostrzega, że rano w tych regionach może być ślisko. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. Wróciła po przerwie zimowej piłkarska T-Mobile Ekstraklasa. W dwóch pierwszych meczach 20. kolejki Zawisza Bydgoszcz zremisował bezbramkowo z Górnikiem Łęczna, a Lechia Gdańsk pokonała 1-0 Wisłę Kraków. Gola strzelił w 54. minucie Piotr Grzelczak. Ciąg dalszy kolejki jutro. W niemieckiej Bundeslidze drugie zwycięstwo z rzędu Borussii Dortmund. Ekipa Jurgena Kloppa z Łukaszem Piczkiem w składzie pokonała 4-2 Mainz. Borussia w ostatnim czasie znajdowała się na krawędzi spadku. Na krawędziach Łyżew z zawrotną prędkością rywalizowali nasi panczyniści. Głównych ról jednak w Mistrzostwach Świata w Herenwen nie odegrali. Drużynowo Zbigniew Brudka, Jan Szymański i Konrad Niedźwiecki, brązowi medaliści z Soczi, zajęli 6. miejsce. Zwyciężyli Holendrzy. W biegach indywidualnych Brudka był 6., Szymański 8., a Niedźwiecki 10. Trener Wiesław Kmiecik był zadowolony ze swoich zawodników. To, że Zbyszek miał jednak tą kontuzję i Konrad miał, to im na pewno nie pomogło. Także uważam, że wypadli w sumie całkiem nieźle, bo 3 miejsca w pierwszej dziesiątce to jest dobry wynik, uważam, na tym dystansie. W rywalizacji indywidualnej wygrał Rosjanin Denis Juskow. Austriak Marcel Hirscher wygrał za to pierwszy przejazd w slalomie gigancie podczas Mistrzostw Świata w narciarstwie alpejskim w Beaver Creek. Trwa właśnie drugi zjazd, transmisja w Eurosporcie. Na Mamucie w Vikersund w kwalifikacjach o prawo startu do jutrzejszych zawodów Pucharu Świata rywalizowali skoczkowie. W jutrzejszym konkursie zobaczymy dwóch Polaków, Piotra Żyłę i Aleksandra Zniszczoła. Dwie polskie załogi jadą w rajdzie Szwecji, drugiej rundzie rajdowych Mistrzostw Świata. Michał Sołowow i Maciej Baran zajmują 14 miejsce, a Robert Kubica i Maciej Szczepaniak 22. W samochodzie Kubicy już na drugim OS-ie drugiej pętli przypamiętała się awaria. No tak, założenie było takie, żeby pierwszą pętlę starać się pojechać bez przygód. Myślę, że tempo było bardzo dobre. No niestety na starcie kolejnego OS-u awarii uległ samochód i byliśmy zmuszeni kontynuować w ten sposób jazdę, ponieważ dzisiaj nie mamy serwisu, no to alternatywnie mogliśmy dostać 28 minut kary za system Rally 2, więc zdecydowaliśmy spróbować powalczyć i dojechać do serwisu. Do serwisu udało się dojechać, teraz samochód jest reperowany, a mówił pilot Roberta Kubicy Maciej Szczepaniak. W rajdzie Szwecji po pierwszym dniu prowadzi Norweg Andreas Mikkelsen. Ciąg dalszy rywalizacji jutro. Jutro słońce i od 3 stopni w Suwałkach do 7 w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Warszawie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Proszę Państwa, za chwilę zobaczą Państwo 16 obrazów. Strajk robotników. Polecam uwadze, bo to zdjęcie jest równie dobre jak oryginał. Niesamowite. Tak było w Poznaniu. Teraz zobaczymy się na Górnym Śląsku. Jedno jest pewne, to będzie wyjątkowe spotkanie. Otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. W najbliższą niedzielę na dworcu PKP Katowice, punkt 14. Relacje na naszej antenie. Kalendarze z fotografiami do kupienia na miejscu. Zapraszamy. Michał Olszański i Ryszard Jaźwiński. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka Kronika Radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wrocław obecny, Częstochowa, Białystok, Oborniki Śląskie, Strychowisko w Zgierzu pozdrawia, Poznań, Wilda, Mannheim mówi dobranoc, Kielce, Elbląg i Słupca. Tak jest na ofensywnym Facebooku i lista obecności jest wciąż podpisywana. 10 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W dalszym ciągu w znakomitym towarzystwie Zofii Kruszewskiej i Anny Gacek i zespołu Karate Freestylers. Już. No Wounds. Piotr Siwicki, Paweł Pożych i Paweł Kowalewicz, czyli zespół Karate Freestylers ze swojej płyty debiutanckiej Northern Youth. Jeszcze raz utwór Wasteland. jeszcze raz dziś Karate Freestylers. Znakomita gitarowa płyta Northern Youth. Ich debiut polecam bardzo gorąco. No, zazwyczaj to robiłem przy utworze No Wounds, tym poprzednim, którego dzisiaj słuchaliśmy, bo on mi się wydawał taki najbardziej z drive'em, z zębem. No, ale dzisiaj przy Wasteland również zachęcam do zapoznania się z tym albumem Karate Freestylers. Prawdopodobnie będzie to najtrudniejszy mail w ciągu tych 18 lat, jak mogę dla Państwa prezentować piosenki. Najtrudniejszy mail do odczytania, bo w tym mailu jest nazwa, naukowa nazwa strachu przed piątkiem 13. I ona brzmi, z góry uprzedzam, że może być grubo, paraskevidekatriafobia. I nie pomyliłem się. Paraskevidekatriafobia. Tak się nazywa strach przed piątkiem 13. Ktoś z Państwa posiada takie coś? To bardzo proszę. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Wracamy do Orlen Warsaw Marathon. Wracamy do 26 kwietnia, który się wydarzy w tym roku na ulicach Warszawy. A po drodze 33 stacje muzyczne i 33 młodych wykonawców, którzy zaprezentują przy okazji tej imprezy swoją muzykę. Oto kolejny z nich. We'll be right back. Hania i Tomek, czyli Joy Pop. Crying Time i Sweetest Toy. Takie utwory od nich dostałem. Takie utwory zgłosili do całej zabawy. No i dzisiaj w Trójce, bardzo proszę. Joy Pop. Tak nazywa się ten duet. Orlen Warsaw Marathon. Przypomnę, możecie się zgłaszać, możecie zachęcać swoich znajomych, którzy jeszcze być może o tej aktywności nie słyszeli, o tym konkursie nie słyszeli, a chcieliby gdzieś ze swoją muzyką się pokazać, wypłynąć, zaprezentować. To jest szansa, żeby wziąć udział najpierw w imprezie pod tytułem Orlen Warsaw Marathon, a my w czasie trwania tego maratonu 26 kwietnia będziemy jeździli naszym specjalnym Life o samochodem, Life o trójko samochodem i słuchali tych wykonawców na 33 stacjach muzycznych. No i biegacze później będą wybierali dwa utwory, dwa zespoły, dwóch wykonawców, którzy zagrają w sesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej tutaj na żywo w Trójce. No to taka jest nagroda, oprócz tego, że dla kilkunastu tysięcy osób te zespoły, ci wykonawcy zaprezentują się, czy zagrają w niedzielę 26 kwietnia. To jeszcze wiśnia, bo to nie wisienka, duża wiśnia na torcie pod tytułem Obsesja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zgłaszajcie się, bardzo proszę, piszcie o sobie kilka słów, kilka zdań, to wystarczy absolutnie i podsyłajcie, podeślijcie jakieś dwa, trzy swoje kawałki na stronę www.orlenmarathon.pl. Tam jest formularz zgłoszeniowy, wystarczy go wypełnić i już. I może stać się coś naprawdę pozytywnego. Joy Pop dziś, a w pierwszej godzinie EXO Riots. Witamy was na ofensywnym i sportowym pokładzie. 26 minut po godzinie 23. Bad Light District, Science of Dreams. Znakomita płyta, tak się zaczyna. Thank you. Wygląda na to, że Kraków w ciągu ostatnich 2 lat staje się Mekką, bardzo ważnym miejscem, jeśli chodzi o młodych, zdolnych, rockowych, albo naokoło gdzieś tam tego gatunku, ale tych, których bardzo lubimy w ofensywie. Don't Tell Me The Ending. No i okazuje się, że Michał Smolicki miał jakiś swój pomysł, patent, swoją bajkę na ten projekt, a to już 3. płyta zespołu, tak, zespołu, już nie projektu, zespołu Bad Light District, zatytułowana Science of Dreams. Przed chwilką Don't Tell Me The Ending, czyli sam początek, a teraz Yesterday's Snow. Jaśniejszy kolor mroku. Bad Light District, płyta Science of Dreams, Yesterday's Snow. Polecam bardzo gorąco. 8 utworów, zdecydowanie wciągający, intrygujący i nieco zagadkowy klimat tego wszystkiego, o, i świetne kompozycje. Zresztą w nieoczywisty sposób wykonane i wymykające się jakimś ewidentnym definicjom. Bardzo przyjemnie się tego słucha. Naprawdę bardzo przyjemnie. Bad Light District, Kraków górą. Po raz kolejny zresztą. Za 23 minuty północ w ofensywie przy okazji Orlen Warsaw Marathon i tych biegów, tego wszystkiego, co się stanie 26 kwietnia tego roku na ulicach Warszawy, o czymś sobie pomyślałem, że przecież jeden z naszych ulubieńców przed laty ofensywnych nagrał piosenkę, która no, przynajmniej w tytule zahacza o temat maratonu, a w ogóle on nagrał kilka innych pięknych piosenek również. No to w Off Klasyce w tym kąciku teraz Mr. Ian Brown razy dwa. Silence in the mountains, sirens wail on city streets. The heat I radiate shall melt away all icy sheets. 100 million years before the burnout of the sun. Dreams to be fulfilled, life still yet to come. If to fail is your fate and to succeed is destiny, place your hand upon your heart and rise above in liberty. To succeed is destiny. Keep your eyes upon the prize. All join hands with me. Brown. Dziś w ofensywie, w kąciku w klasyka, fragmenty dwóch płyt, tych na razie skrajnych. Pierwszej, debiutanckiej jego solowej Unfinished Monkey Business z 1998 roku, czyli Corpses in Their Mouths i My Way. To była płyta z 2009 roku, Marathon Man. Ładne piosenki, panie Janku, zdecydowanie. Za kwadrans północ wracamy do nowych nagrań, dzisiaj prezentowanych po raz pierwszy na radiowej antenie zespołu The Spouts. Yeah. Reminder. Nowy utwór, trzeci dziś z tych premierowych zaprezentowanych w ofensywie warszawskiego zespołu The Spouts. Bardzo gorąco polecamy. W okolicach 20 marca ekipa powinna się tutaj pojawić. Porozmawiamy troszeczkę więcej o tym, co nowego w zespole i jaka jest ta nowa płyta, bo te trzy utwory tak naprawdę dziś zapowiadają, już dziś zapowiadają nową płytę grupy The Spouts, na której będzie 11 piosenek. Całość ma się ukazać w marcu. Przyznam, że tym prezentem byłem bardzo zdziwiony, ale uradowany po pachy. Podczas ostatniej ofensywy Deluxe jeden z słuchaczy dał mi prezent. Bo kiedyś podczas jakiegoś spotkania, już nawet nie pamiętam jakiego, skarżyłem się, no może to za dużo powiedziane, ale trochę narzekałem na to, że ani Anna Gacek, ani ja nie mamy w swoich zbiorach, w swoich płytotekach drugiego ofensywnego singla. Bo były kiedyś takie single ofensywne, w formie handlowej one się ukazywały z rarytasami. No pierwszy to wiadomo z zespołem Muchy i z zespołem Renton, utwory Hey Girl i Miasto Doznań, ale był też drugi singiel, który nigdy jakoś tak się dziwnie złożyło, nigdy nie trafił do naszych kolekcji. Singiel zatytułowany Shoes and Microphones zawierał piosenki projektu Nerwowe Wakacje, Ola Boi Się Spać i projektu Surowa Kara za Grzechy, Godzina Szczerości. Te piosenki później znalazły się na naszej drugiej ofensywnej składance, ale też bonusy, dodatki zespołów Out of Tune, Psychocukier, Jacka Lachowicza, Vixo, Pustki i Renton. Te ich utwory były tak zwanymi wersjami ofensywnymi, bo zostały nagrywane specjalnie dla nas w salach prób zespołu albo podczas off-sesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej lub w studiu M3 przy Myśliwieckiej 357. No i skompilowaliśmy z tego takie ośmioutworowe wydawnictwo. Dzisiaj to jest niesamowite. Dzisiaj pierwszy raz od sierpnia 2007 roku z tej płyty prezentuję Państwu muzykę. Zespół Renton, What's Not Growing, wersja ofensywna przed nami. Takie pytanie mam do zespołu Renton. Czy ten zespół jeszcze istnieje w ogóle? What's Not Growing? Nagrano listopad 2006 roku, sala prób zespołu Renton. Wersja ofensywna na singlu Shoes and Microphones. No to jeszcze jedna piosenka z tego wydawnictwa, z tego singla, bo jeszcze wtedy takie coś się ukazywało i to nie w formie cyfrowej, tylko w normalnej płytowej. Nerwowe wakacje. Ola boi się spać. Oni też w ten sposób zaczynali swoją przygodę fonograficzną. 100 lat na świat ktoś dał na słodki balon wiatr. Boi się spać, nerwowe wakacje, 2007 rok, singiel ofensywny, Shoes and Microphones. Ciekawy jestem, czy państwo się domyślają, dlaczego nadaliśmy tej płycie, temu singlowi, taki tytuł, Shoes and Microphones. W oczekiwaniu na nową płytę Tomka Lipińskiego, ona już wkrótce z nami i Tomek też wkrótce z nami, jeszcze Tilt na koniec od nas. Każdy się boi swojej paranoi, no bo to w końcu off klasyka. Zofia Kruszewska, Anna Gacek, Piotr Stelmach. Dziękujemy bardzo, pa, pa.